Ja, welkom iedereen. Welkom iedereen bij podcast 133 van 16 december 2011. In de box hangen Luc Sala, daar punt, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben als gast uitgenodigd Mirjam van Olst om over SharePoint te praten. Want wij we doen altijd alsof we van alles verstand hebben. Maar van SharePoint weten wij niks. Tenminste, ik spreek even voor mezelf. Ik kan daar jouw kennis niet helemaal beoordelen op dit punt. Nou, maar de rest weet ik ook van, die zijn SharePoint no-no's. Jij bent heel diep in SharePoint gedoken vanuit programmeren technisch oogpunt. En ondertussen een expert, zal ik maar zeggen, in Nederland op dat gebied. Kan jij iets ergens van start gaan om in ieder geval de no-no's op dat punt iets duidelijker te maken waarom ze in hun bedrijf SharePoint zouden moeten hebben of niet? Ja, natuurlijk. Nou, ik zal eerst iets vertellen waar het voor gebruikt kan worden. Ik denk niet dat het helemaal mijn plaats is om te vertellen dat mensen het moeten gebruiken. Maar SharePoint kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een intranet op te bouwen of een internetsite op te bouwen. Het wordt gebruikt voor document- en records management systemen en ook om knowledge management systemen op te bouwen. Het is eigenlijk een platform, dus het is niet echt een kant-en-klaar product, hoewel er ook een heleboel functionaliteit al out of the box in zit. En Microsoft verdeelt de functionaliteit eigenlijk over 6 verschillende categorieën. Het is een beetje arbitrair, maar goed, je moet er toch op de een of andere manier een soort van logica in stoppen. Dus maar het is ook een soort WebDAV cloud in basis, toch? Het is een soort. Het heeft allerlei functies in zich die eigenlijk gewoon in de rest van de wereld ook aanwezig zijn. Maar die zijn nu verzameld onder een soort SharePoint paraplu. Ja, dat klopt. Ja, en van een heleboel andere bedrijven heb je producten die de verschillende functies waarschijnlijk beter kunnen. Maar een van de voordelen van SharePoint is nou precies dat het allemaal in één product zit. En daarnaast dat het naadloos integreert met Office. Mag ik even vragen voor de luisteraars, Mirjam, werk je voor Microsoft? Nee? Word je betaald door Microsoft om deze dingen te zeggen? Ook niet. Nee? Oké. Nee, ik werk voor Avanade, wat een bedrijf is wat Microsoft oplossingen ontwerpt en bouwt. Dus ja, mijn bedrijf werkt wel alleen maar met Microsoft technologie, maar wordt verder niet betaald door Microsoft. Oké. Dat vindt Microsoft wel prettig, dat jullie dan natuurlijk alleen maar met Microsoft werken. Ja, dat klopt. Ja. Okay. Ja, goed, je hebt natuurlijk een heleboel bedrijven die alleen maar met een ander soort technologie werken. En wat ik wel heel prettig vind is dat er een focus is en specialisaties bij mensen. Dat betekent natuurlijk ook dat we sommige bedrijven niet kunnen helpen omdat die niet met Microsoft werken of willen werken of kunnen werken. Ja, precies. Ja, goed, dat is gewoon een bewuste keuze. Nou hoorde ik Martin net in de introductie SharePoint in één adem roepen met cloud. Maar dat lijkt me niet helemaal juist. Nee, SharePoint is eigenlijk van oudsher altijd gewoon een on-premises product geweest. Dus iets wat je gewoon in je eigen serverpark installeert of gebruikt van een bedrijf wat dat voor jou doet. Tegenwoordig is er wel ook een cloud-versie, Office 365. Dat is redelijk veel in het nieuws de laatste tijd, zeker in de Microsoft-wereld. Daarin heb je eigenlijk verschillende producten. Je hebt Office wat daar in de cloud zit met Office 365. Je hebt CRM wat daar ook bij hoort en je hebt SharePoint wat daarbij hoort. En vind je dat een goede ontwikkeling? Ik bedoel, ga je die kant op of gaan we met z'n allen die kant op? Wij hebben namelijk zelf het idee dat Microsoft is zo stil met de cijfers van Office 365 dat een beetje beangstigend is voor de techniek, zal ik maar zeggen. Dat de stilheid van het niet geven van cijfers. Over hoe hard dat gebruikt wordt, zal ik maar zeggen. Het wordt vrij hard gebruikt, weet ik zeker. Want ik werk bijvoorbeeld op dit moment voor een klant die 220.000 seats heeft in de cloud. Dus op Office 365. En dat is dan een dedicated. Dus je hebt twee versies, je hebt dedicated en standaard. Maar ook standaard wordt wel veel gebruikt. Ik geloof wel, we gaan er niet onderuit komen. Voor een diehard developer, ik ben niet echt heel erg diehard, maar toch wel een klein beetje. Is het aan de ene kant jammer, want je bent natuurlijk minder flexibel om maatwerkoplossingen te bouwen. En dat is ook logisch, want je kunt nooit één standaard platform aanbieden en dan iedereen maar zijn gang laten gaan. Want ja, dan kun je de stabiliteit wel vaarwel zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk voor zeker kleinere bedrijven wel makkelijk, want je hoeft niet meer zelf zo'n heel platform te hosten. Het is een heel groot platform, dus als je dat zelf wil hosten, heb je redelijk wat hardware nodig, redelijk wat capaciteit. Mm-hmm. Ja, terwijl in de cloud kun je gewoon 1 of 2 seats kun je kopen voor heel weinig, of huren eigenlijk, want je betaalt per maand. Ja, en er wordt van alles voor je geregeld. Ik heb nog een eenmanszaak waar ik verder eigenlijk niks meer in doe, maar om demo's te kunnen geven heb ik daar ook een abonnement voor. Dus ik heb voor 1 user kan ik SharePoint gebruiken in de cloud en e-mail gebruiken in de cloud voor €5 nog wat in de maand. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel veel. Oké. Is het dan heel eenvoudig? Luc, die hier ook in de podcast hangt, die heeft een heel filmarchief in een tekstfile en ingewikkeld. En zoekt alle wegen die hij maar zoekt om dat zoekbaar te maken, makkelijk te indexen en weet ik veel wat. Zou die dus één zo'n licentie kunnen kopen van SharePoint en Office 365 en daarmee... Iets kunnen bereiken? Kan je dan dat ook openzetten voor andere mensen omdat ze daarin kunnen zoeken? Of wordt het dan weer een heel complex... Wijken we dan heel erg af van het doel waar SharePoint voor is? Als je zo'n heel kleine seat hebt, dan is de hoeveelheid content die je daarop kan bewaren wel enigszins beperkt. Ik kan me voorstellen als je zegt video dat behoorlijk wat data heeft. Maar het zou ook alleen om de gegevens van wat er in die video's is en zou kunnen gaan. Oh, oké. Ja, dat kun je daar prima in opslaan. Ja, ja. Ja, en dan kan iedereen erop kijken die ik toestemming geef. Je kunt het openmaken. Dus zeg maar anonymous voor iedereen. Een deel is anonymous voor iedereen, dus daar kan iedereen bij. En een deel is gesloten. En als je het wil delen, het gesloten gedeelte wil delen, dan kun je het delen met mensen die een live ID hebben. Dus een Hotmail account of een live account of een ander e-mailadres wat ze aan live gekoppeld hebben. Mm-hmm. Is dat anoniem delen, is dat iets heel recentelijks? Want dat, volgens mij is dat niet altijd mogelijk geweest. Maar het is niet zo groot. En het is niet het hoofddoel van Microsoft. Nee, als je kijkt op mirjam.sharepoint.com, dan zie je mijn prachtige demo-site. Dat is dus het anonieme gedeelte van mijn omgeving, zeg maar. Mm-hmm. Het schrikken van het design. Die zou je kunt er wel iets mee, maar ja, je gaat er niet een hele grote webshop op bouwen. Dat kan op dit moment niet. Maar als je een simpel presence siteje wil bouwen, dat kan wel. Ja, maar waarom zou ik dat doen boven gewoon een website? Als je Office 365 al gebruikt, dan is het heel makkelijk. Als je ook het collaboration gedeelte of het gedeelte waar je je data wil opslaan in de cloud of de e-mail gebruikt van Office 365... Ja, maar het database... Even in geldtermen denken. Als ik een website ergens heb, dan kostte me dat, weet ik wel, €40 per jaar. Ik had een .tv website waar ik nu plotseling $40 per jaar voor moet betalen. Terwijl het vroeger een tientje was of zo. Maar goed, daar zit je dus aan vast. En dan moet ik ook nog opslag hebben. Dat kost me dus misschien 15, €20 per maand om een website te hebben. Terwijl ik daar een beperkt doel mee heb. En jij zegt, als ik voor... of de 365 met SharePoint, dan kan ik datzelfde doen voor €5 per maand. Ja, maar je bent wel enigszins beperkt op jouw website. Ja, goed, het gaat maar. Om alles te deployen. En ja, dat kan op Office 365 niet. En dus je bent niet 100% vrij in het design. Zeker niet in de kleinste versie die ik heb. Nee, maar dat zal allemaal worst zijn. Ik werk nog met ik maak mijn websitejes in Word en dan zet ik ze gewoon op HTML. Ik ben een simpel mens. Oh, nou dan is SharePoint niet zo'n slechte optie. Hey, maar het gaat maar gewoon om de kosten. Hè? Want het idee is dat mensen voor weinig geld toch, dat leuke dat is natuurlijk van overal ter wereld, dat kunnen doen. Ja? Nou, dat zeg je wel. Is dat ook zo? Want volgens mij gaat het niet om weinig geld. Sterker nog, volgens mij biedt Microsoft voor heel weinig meer iets waar de mensen aanvankelijk niet voor gekomen waren. Is dat het niet wat meer? Is het niet een soort upselling systeem? Het zijn lagere bedragen. Maar het idee achter Office 365 is juist dat je niet, het kost heel weinig meer om bijvoorbeeld, stel je komt alleen maar voor e-mail, mm-hmm. dan zegt Microsoft, ja, je kan wel alleen e-mail nemen, maar neem nou de hele suite, want dan heb je veel meer, dan betaal je wel iets meer, maar dan krijg je ook veel meer. Ze zeggen niks, hè, want in principe, zeker tenzij je een heel groot bedrijf bent, vul je het gewoon zelf online in. Dus jij kiest wat je erin wil hebben en wat niet. Mm-hmm. En ik heb maar een heel beperkte stukje ervan. En ik heb nog geen enkele e-mail of anderszins notificatie gehad of ik niet meer wil. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar je gebruikt alleen SharePoint dus? Ja, ik gebruik er alleen SharePoint van. Oké. Okay. Okay. SharePoint ik heb die site voornamelijk om demo's te kunnen geven, om te laten zien wat het is en wat het doet en wat je ermee kan. Mm-hmm. Ja, precies. Maar je gebruikt zeg maar niet de Google Apps omgeving van Microsoft die dan 365 heet. Nee. Dat is echt alleen SharePoint. Ja, nee, dat is wat ik gebruik. Die site, die Mirjam.SharePoint.com, is een Office 365 site. En daar zit dus een intern gedeelte achter waar ik documenten op kan slaan, wat jullie niet kunnen zien. Mm-hmm. En als jullie een live ID hebben, zou ik dat met jullie kunnen delen. Okay. Door jullie daar ook rechten op te geven of een stukje met jullie kunnen delen. Ja, goed. Ja. Nou, het klinkt aardig, jongens. Maar nu we het toch over Microsoft hebben. Wat mij van de week opviel, is dat ze in Amerika hebben ze Answer Desk geïntroduceerd. Ik weet niet of we nu gelijk heel SharePoint moeten verlaten, Mirjam. Wat is jouw idee erover? Want we kunnen inderdaad, er is van alles over live ID's en Microsoft en weet ik veel wat ze allemaal. Social sites zijn ze gestart. Deze week zag ik Microsoft. Dus er is op Microsoft gebied ook van alles te praten. Maar we hadden je natuurlijk uitgenodigd voor het SharePoint gedeelte. We hebben dat niet, omdat dit een band is, hebben we niks afgesproken. Wat wil je in basis eventueel aan de luisteraars nog kwijt? Nog kwijt? Want dat is eigenlijk wel belangrijk, dat het niet verzandt in luxe nieuws-items over Microsoft, zal ik maar zeggen. Als het nieuws-items zijn, heb ik daar nog niet zoveel moeite mee. Mm-hmm. Maar nou ja, ik zou wat kunnen vertellen over wat er kan in SharePoint, wat je ermee zou kunnen doen. Ik weet niet wat jullie voor ideeën hebben, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar van wat SharePoint is. Ja, in mijn optiek is het een verzameling inderdaad van allerlei tools die overal nergens al zijn, zal ik maar zeggen. Maar dan door Microsoft als een soort pakket samengevoegd voor bedrijven, zodat ze workflow dingen kunnen regelen. En zo'n idee heb ik daarover. Maar zoals ik zelf al zei, ik ben zelf ook helemaal niet in contact met SharePoint. Eigenlijk. Ja, ik vind wel dat je er nog wel een redelijk goed beeld van hebt. Want wat je vaak hoort is dat mensen denken van dan heb je zo'n siteje en dan stoor je daar wat documenten in en dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Maar ja, het is echt een heel erg groot platform. Dus je hebt inderdaad sites waar je documenten in kan storen en waar je WebArts standaard in hebt die je op je site kan zetten en waarmee je site dus de informatie kunt laten zien die jij erop wil hebben of de functionaliteit kunt stoppen in je site die jij daarop zou willen hebben. Daarnaast heb je communities, dus je kunt samenwerken aan documenten en projecten en informatie delen met anderen. Mm-hmm. Dat is dan voornamelijk wat je binnen een organisatie zou doen, of met partners en klanten. Dus je kunt agenda's delen en taken, issue-lijsten maken en die dan weer delen. Mm-hmm. Je kunt content taggen en raten. Dus daar zie je inderdaad een beetje het community-stuk terugkomen, wat in vorige versies eigenlijk niet zat. Ja, dus als ik het even simpel bekijk, is het een Exchange server met daaraan een WebDAV-omgeving. Ik praat nu even op de simpele tour. Dat zijn eigenlijk wel de hoofdcomponenten, zodat je je files heen en weer kan halen met locking. En dat je je agenda's en je mail en zo heen en weer kan halen. Het heeft dus iets van Google Wave. Ja, maar het is wel veel breder. En je kunt je content daarna weer heel goed doorzoeken. Iedereen kan een eigen profiel hebben en een eigen site. Die je dan weer kan gebruiken om kennis te delen. Aan te geven waar weet jij veel van. Welke documenten heb jij bewerkt. Dat kun je dan ook vinden. Als je zoekt op een term en je vindt documenten, zie je ook wie er verstand hebben van die term. Dus als je bij ons zoekt op SharePoint, dan komt mijn naam bijvoorbeeld naar boven in een extra boxje aan de zijkant van die zoekpagina. Mm-hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, je kunt dashboards bouwen. Dus heel veel business intelligence functionaliteit zit erin. En Microsoft positioneert SharePoint echt als het platform voor het delen van informatie. Dus gebruik jij BI van Microsoft, SQL Server Reporting Services, dat soort dingen. Dan ontsluit je ook je data, je informatie eigenlijk via SharePoint. Ja. Mij is het duidelijk. Kom op, nou, Nou zeiden we net van, nou, het is van origine een on-premise oplossing. Ik heb in een vorig leven, namelijk voordat we ons op Google Apps hebben gestort, heb ik ook wel eens wat gedaan en wat gezien en wat gewerkt met SharePoint. Meestal omdat het moest. En het viel mij op dat het niet bijzonder snel was. En dan zeg ik het heel netjes. Ik heb het daarna namelijk nog wel afhankelijk van hoe je het installeert en inricht. Mm-hmm, oké. Okay. Nou, dat is het mooie van de cloud natuurlijk, dat niet op die kolengestookte server onder je bureau hoeft te draaien. Maar dat kan natuurlijk op hypermoderne apparatuur draaien. Ja, dat klopt. Maar zelfs on-premise, je hebt inderdaad wel vrij veel hardware nodig. En dat wordt eigenlijk tot nu toe in ieder geval met elke versie alleen maar erger. Mm-hmm. Er komt veel meer in. Maar ja, dus heb je meer resources nodig en dus meer hardware, meer geheugen mm-hmm. met name. Maar ja, SharePoint is wel echt een enterprise platform. Het is een complex mm-hmm. platform. En mm-hmm. Microsoft heeft het in het begin een beetje gepositioneerd als iedereen kan het zelf wel. We doen het bij de SBS erbij. En je hebt er niet om gevraagd, maar het staat er standaard al op en zo. Ja, precies. Ja, precies. Hè. We installeren het even en dan geven we iedereen en dan komt het wel goed. Nou, dat is ook niet waar. En zelfs het even installeren is eigenlijk niet waar. Ik geef het altijd aan klanten een beetje het voorbeeld van, zou jij iedereen van de straat je SAP portal laten onderhouden? Nou, dan is het antwoord meestal nee. En dat geldt eigenlijk voor SharePoint ook. En om het goed in te richten heb je eigenlijk iemand nodig die er verstand van heeft. Die moet het installeren en die moet een plan maken met jou. Van, nou, hoe maken we dit aan? Hoe richten we dit in? Hoe kunnen we de informatie zo goed mogelijk verdelen en het schaalbaar opzetten? Als je het schaalbaar opzet, is het super schaalbaar. Maar als je dat niet doet, dan kun je het ook, zeker met een hoop users, zo onderuit trekken. Mm-hmm. Dus er moet wel enige gedachte achter zitten en er moet echt even goed over nagedacht worden. Ja, want en als je dat doet, dan loop je inderdaad de kans dat het heel traag wordt. Helemaal vroeger waren er bedrijven die gingen voor het eerst Exchange draaien en de grote bedrijven. En die moesten daarna, als het fout ging en zo, moesten ze uit Engeland met vliegtuigen moesten ze experts in gaan vliegen om te zorgen dat hun 500 man nog kon mailen. Is dat nu opnieuw in de SharePoint, dat fenomeen, is dat dan ook een beetje nu weer waar? Of is het niet zo extreem ingewikkeld? Als het fout gaat, bedoel ik. Nou ja, of jouw 200 klanten, zal ik maar zeggen. Als ze nou opeens alle data constant in een loop dingen aan elkaar gaat doorsturen. Of de hele datastore die groeit elk uur met 38 gig. Zijn er dan vrij snel mensen die begrijpen wat er fout gaat? Ja, jawel. Ja, ja. Er zijn natuurlijk aan de ene kant bij Microsoft experts, maar ook in Nederland en eigenlijk in elk land zie je wel dat er veel experts zijn. Het grappige is wel, ik heb een opleiding gedaan die Microsoft Certified Master heet voor SharePoint. Mm-hmm. En dat is een opleiding die in Redmond gegeven wordt, dus echt bij Microsoft op de campus. En verhoudingsgewijs zijn we in Nederland met ontzettend veel Certified Masters voor SharePoint. Oké, okay, dus we zitten in het goede land. Ja, klopt. Ja. Als je het vergelijkt, dan is het eigenlijk bizar. In Engeland zijn er geloof ik 3 en in Nederland zijn er iets van 10. Oké. Okay. Dus als je kijkt naar hoe klein wij zijn, dan is dat wel opvallend te noemen. En jij vliegt nu de hele wereld over? Ik zou de hele wereld over kunnen vliegen, maar ik vind het hier eigenlijk wel best prima. Oké. Dus meestal ben ik hier. Voor conferenties vlieg ik wel vaak de hele wereld over. Mm-hmm. Maar klanten heb ik toch eigenlijk hier. Ik woon zelf in Zoetermeer en ik zit al sinds april bij een klant in Den Haag. Dus ik heb, als er geen file staat, 25 minuten reistijd. Dus wat dat betreft hoor je mij niet klaar. Oké. Nou, mooi. Mannen, nog meer vragen over SharePoint? Nee. Op welke versie zitten we tegenwoordig? De versie heet 2010. En als je dan het nummer voordat het 2010 heette, was 14. Eigenlijk is het 13, maar dat doen we niet. Ja, precies. Ja. Oké, en want SharePoint is dus zakelijk, wordt zakelijk ingezet, is de bedoeling. Wat zijn de concurrenten dan als we dan zeggen, ik wil zoiets en dan kan ik voor SharePoint kiezen, maar waar kan ik nog meer voor kiezen? Of ja, dat wil je niet zeggen? Wat? Want eigenlijk zijn er, zeg maar, afhankelijk van wat je ermee gaat doen, zijn er een heleboel verschillende concurrenten. Bijvoorbeeld de document management systemen, Nou ja, ik migreer veel klanten van LiveLink of Documentum bijvoorbeeld. Lotus Notes zie je nog wel eens dat er mensen daar vanaf komen en dan naar SharePoint gaan. Dat is natuurlijk voornamelijk het stuk wat ik zie. Als mensen er vanaf gaan, dan hoef ik niet te komen. Dus ja, dat zijn een aantal dingen. En je hoort wel eens dat WebSphere van IBM dat een concurrent is. En natuurlijk als je op veel kleinere schaal kijkt, ja, dan kun je naar Google-producten kijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat bij grote enterprise-klanten eigenlijk niet zie. En dan zie je meer de IBM'en van deze wereld langskomen. WebSphere, hebben we daar niet wel eens geprobeerd om daar iemand voor in de uitzending te krijgen? Ja, daar heb ik dag en nacht voor gebeld. Dus ja, laten we WebSphere is gewoon, die mensen willen er niet eens over praten, zal ik maar zeggen, van IBM. Dus die hebben wij al afgeschreven als IT-bende podcast. Dus laten we het daar niet over hebben. Even kijken. Dus IBM die heeft al heel veel minpunten gescoord hier binnen de IT-bende. En bij ons af en toe 1000 luisteraars. Dus ik weet niet waar ze mee bezig zijn. In ieder geval, dankzij jou Mirjam, scoort nu Microsoft weer wat extra punten. Ja, maar daar moeten we even wat aan doen hoor. Nee, ik wou nog al even... Al die andere berichten van Microsoft. Hè? Ja, maar heel even op ditzelfde vlak... SO.cl, social, is dat dan de tegenhanger voor de particulier? Gaat het dat worden? Studenten gaan allemaal nu, zal ik maar zeggen, hun searches en hun share van informatie doen op SO.cl? Of wat is jouw idee daarover meer? Ik heb echt geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin van dit soort dingen, dan weet je nooit zo goed waar het heen gaat. Mm-hmm. En ik ben een developer derhalve niet bepaald sales of marketing. Mm-hmm. Ik heb echt geen idee. Ik ben heel benieuwd wel wat het gaat worden. Mm-hmm. Ik vind het op zich wel grappig om te zien dat het een soort van de strijd zich op zoveel vlakken afspeelt. En je hebt natuurlijk SharePoint, maar dat is ja meer in de cloud of in de onderneming. En daar zie je niet zo heel van, heel veel van. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld de phones. Dat vind ik dan wel weer heel, heel leuk en interessant. Dat is natuurlijk veel meer out in the open dingen. En Facebook bijvoorbeeld met Google Plus. Ja. Maar goed, deze social is deze week eigenlijk geïntroduceerd door Microsoft. We moeten dus maar met z'n allen even gaan afwachten wat dit voor platform gaat worden. En wat eigenlijk het doel van Microsoft hiermee is. Het is... Een research project, een experimental research project. Maar wel dan helemaal open voor de wereld. Dus ja, we kunnen in ieder geval kijken waar dat gedeelte heen gaat. Ik wou je bij deze bedanken voor de tot nu toe toch wel iets verhelderende beeld over wat nu SharePoint is. Ik zou zeggen, als je mee wil blijven doen tot 12 uur, prima. Graag zelfs. En anders kan je op elk gewenst moment zeggen van nou, ik heb nog meer te doen. Oké, ik blijf wel even hangen. Ik vind het wel interessant. Een beetje tegenwicht geven af en toe. Ja, dat is goed. Ja, want Luc begint Microsoft nu. Wil nu Microsoft gaan afkraken. Dus, Ik wil niet afkraken. Ik vraag me, waar is dat bedrijf mee bezig? Wat willen ze eigenlijk? Social, dat is hetzelfde als afkraken, maar... Luc. Wat? Die vraag ik ben altijd goed in afkraken, maar bijvoorbeeld, ik zag een initiatief in Amerika dat heet AnswerDesk. Ja. Nou, dat klinkt aardig dat Microsoft zegt, wij gaan mensen helpen. Ja, we hadden het daar vorige podcast al even over. Ja, maar. Nou, €90 of $90 als je je virussen ervan af willen hebben, $47 per uur. Dat is gewoon handel. Ja, dat is gewoon uurtjes verkopen. En als ze daar hele goede mensen hebben die bijvoorbeeld alles over SharePoint weten en die dat mij via een of andere Skype-verbinding of op een andere manier kunnen via dat AnswerDesk helpen. Maar waar is Microsoft mee bezig? Ik lees bijvoorbeeld dat ze nou automatic upgrades naar Internet Explorer 9. Nou zit ik hier nog met zo'n machientje. Naar 8, voor de XP-users gaan automatisch naar... In januari wordt er een soort automatische update gepusht. Voor zover we nu begrijpen, die alle browsers naar Internet Explorer 8 of 9 brengt. Oké, dus voor de XP-stakkers zoals wij, die gaan gewoon naar 8. Ja. Oké. Nou, ik ben niet meer een XP-stakker. Ik ben verleden week eindelijk overgestapt. Goed zo. En je bent heel blij nu met IE9. Nee. IE9 komt er bij mij nog steeds niet op. En ik moet zeggen, ik word ook niet helemaal vrolijk van dat Windows 7 gebeuren. Mm-hmm. Ah joh, doe niet zo moeilijk. Er zijn toch echt heel veel dingen die niet meer kunnen op de manier zoals ik het zou willen. Het moet allemaal op de Microsoft manier. En het is heel lastig aan te passen. Ja, ja. Of ik heb het nog niet gevonden. Ja, maar ik gebruik ook Mozilla liever dan Internet Explorer. Ik ben een fan van Internet Explorer, maar 9 vind ik echt helemaal niks. Ik blijf lekker op 8 zitten. Ik ben nu Windows 7 virtuele dingen op Parallels op mijn nieuwe MacBook Air aan het installeren. Mm-hmm. Ik heb net Chrome erop gezet. Ik heb me aangemeld bij Google. En ik ben nu IE aan het uninstallen. En meteen de tablet PC features die er ook standaard in zitten. Oh, en kunnen we dan nog wel Windows update via Chrome? Ja. Dat werkt wel. Dat is wel fijn. Maar dat kan alleen met Windows 7. Mhm. Om met andere Windows wordt het een probleem. Ja. Oké. Okay. En Mirjam, we gaan allemaal IE deinstalleren en Chrome installeren. En kunnen we dan nog SharePointen? Of is er een geheime afhankelijkheid ingebouwd? Nou, hij is zeker niet geheim, want het staat allemaal precies gedocumenteerd. Ja. De laatste versies van Firefox en Chrome worden ook volledig gesupport. En als je oudere versies hebt, dan staat er op de TechNet-site van Microsoft staat er precies welke dingen er wel en niet werken. Als je alleen maar kijkt, dan kun je sowieso altijd bijna alle browsers wel gebruiken, zolang je enigszins soort van recent bent. Als je ook wilt editen, dan zijn er in sommige gevallen wat beperkingen. En dat komt dan met name door ActiveX controls. Oké, ik zag wat betreft het nieuws dat ook mevrouw Nelly Smit-Kroes nu weer roept: wij kunnen 40 miljard toevoegen aan de economie. Nou hadden we een meneer Verhagen, die is geloof ik minister van Innovatie, die riep van de week in de Tweede Kamer dat wij 15 miljard kunnen toevoegen aan onze economie als we meer ICT zouden gebruiken. Dat vind ik een beetje raar, want wat hij eigenlijk bedoelt is, hij gebruikt het woord besparen. Maar als je bespaart, dat wil zeggen dat je 15 miljard aan werkgelegenheid, als ik het even simpel zeg, eruit gooit. En dat is wat Nelly Smit-Kroes ook zegt. Ja, we gaan dus niet groter worden met meer ICT, we gaan 40 miljard besparen. Maar begrijp ik dit verkeerd, jongens, of begrijpt meneer Verhagen er niks van? Ik denk dat de term die Nelly Smit-Kroes roept is: data is de nieuw gold. Ja, maar het voorbeeld dan, wat dus Verhagen genoemd werd, was dat als je een container naar Amerika wil sturen, dan heb je geloof ik, weet ik wel, 25 teksten en 200k tekst nodig. En dat moet allemaal. Hè? En dat daar een enorme verdubbeling in zit. 80% van die tekst is steeds hetzelfde. Want het gaat dus om douaneaanvragen en transportverzekering en al dat soort dingen. En die zegt, nou, daar kunnen we enorm op besparen. Nou, ik stel toch voor dat als dus die container uitgaat en daar 25 mensen allemaal een e-mailtje moeten sturen, dat daar 25 mensen allemaal 5 minuten mee bezig zijn. Dat is heel leuk als dat in één klap kan. Maar dan wat doen die 25 mensen dan? Mm-hmm. Ja? Ik weet ook niet hoe dat doorgerekend is. Want het lijkt me ook stug dat als je alles automatiseert met SharePoint en alleen Mirjam in dienst hebt, dat het dan goed gaat met de wereld. Nou, het klinkt allemaal als van die kreten van mensen die roepen van, oh ja, we moeten meer ICT. De overheid, wat ik dan geschreven heb in mijn column, schreef het hartstikke leuk dat die 15 miljard wil besparen. Maar als de overheid aan de andere kant 4 tot 5 miljard per jaar gewoon weggooit aan niet gelukte projecten, allerlei ICT dingen. Ik bedoel, we kennen ze allemaal, de medische files. En de laatste was nou weer Logica, die de waterschappen geloof ik dan helemaal fout behandeld had. Mm. En als gevolg daarvan, of gewoon in de hele trend, gelijk maar 400 man eruit gooit in Nederland en een aantal kantoren sluit. Het gaat dus niet goed met de ICT. En ik vind al die verhalen van mevrouw Kroes een beetje van, jongen, We moeten meer, maar wat moeten we dan? Het kost werkgelegenheid. Dat is altijd het idee geweest van ICT. En dat is prima als we geen werkers hebben. Maar juist dit soort cretologie is. Ja. Nou, data is de nieuwe gold. Betekent dat we dan meer data moeten openstellen vanuit de overheid en overal en ergens, zodat we meer ICT krijgen omdat iedereen die data aan het converteren is en verwerken? Dat begreep ik ook niet helemaal uit het nieuwe. Nee, ik vind het een mooie vergelijking, want het leuke met goud is dat stop je in de kluis en daar doe je niks meer mee. Dan krijg je nooit rente op en zo. Ja. En soms wordt het meer waard en soms wordt het minder waard. Dus ja, data mining. Ik bedoel, innovatie is naar mijn gevoel niet zo noodzakelijk gerelateerd aan ICT. ICT is, een, is ja, net zoals alle werktuigen heel handig, maar... ICT is een middel en innovatie is het doel. Ja. Nou ja, nee, innovatie is ook niet het doel. Omzet en geluk en zo zou het doel moeten zijn. Geluk? Maar in ieder geval, het viel me op dat zowel Nelly Smit-Kroes als mevrouw, als meneer Verhagen daar een vaag verhaal over houden waarvan ik denk, ja... Okay, laten we even terugkeren naar Microsoft. One password to bring them to bring them all. In Windows 8. To bind them. Windows 8 to bind them. Het is een soort in de baan van de ring term. We krijgen dus, Microsoft gaat opnieuw proberen om het Live ID, waar natuurlijk, wat ik nu begrijp, ook al SharePoint dingen en alles mee geunlocked wordt. Dat Microsoft gaat opnieuw proberen om het oude paspoort systeem opnieuw leven in te blazen. En te proberen weer de hele wereld achter een één Microsoft ID te krijgen. Totaal kansloos. Ja, hartstikke gevaarlijk natuurlijk, hè, want... Wie achter dat ID komt en daar ben, ik kan dus alles van je via SharePoint, neem ik aan, ook uitzoeken. One system to hack them all, ja. Ja, ja. Ja. Nou goed, uit security een beetje grappig. Dat is misschien geen goed argument om er tegen te zijn, zal ik maar zeggen. Nou, de kwetsbaarheid van die ene naam, de overheid die wil ons ook aan zoiets, dat heet DigiD. En nu blijkt dat er weer hele slimme mannen zijn die... dat gaat dan over de zorgtoeslagen waar je weer geld teruggestort krijgt. Dat die mensen gaan afvragen, net alsof ze de overheid zijn, een DigiD opvragen en dat geld op hun eigen rekening laten parkeren. Daar werd dus door de overheid zelf voor gewaarschuwd. En daarbij werd gezegd dat de overgang die men heeft naar dit soort systemen die via een paswoord werken en niet via specifieke software, maar gewoon via je browser kun je overal daarmee, dat dat eigenlijk heel gevaarlijk is. Men wil dat ook gaan doen voor belastingaangiftes en allerlei andere toestanden. Die hackers zijn geen heel slimme mensen. Dat zijn alleen mensen die sneller innoveren dan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging. Dat is het grootste probleem van één systeem om het allemaal te regelen. Dat geldt op nationaal niveau, maar dat geldt ook op internationaal niveau. Elk systeem... Dus sowieso, zoals jij in je eentje werkt, ben je sneller en kun je veel sneller reageren dan wanneer jij een hele grote organisatie of nog erger de overheid mee precies. moet trekken. Ja, beveiliging moet decentraal. Dat kan gewoon niet te groot worden. Dan gaat het gewoon mis. Ja, dus, maar waarom zet Microsoft dan opnieuw als een gewicht achter paspoort eigenlijk, maar dan in een nieuwe, waarschijnlijk nieuwe naam? Ja, je moet iets doen om je beurskoers onderuit te halen. Ze willen wel graag single sign-on. En ongeacht of dat Microsoft is of de overheid of Google, want je hebt natuurlijk van Google ook allemaal ID's en van allerlei andere partijen ook. Mm. Eigenlijk wil je altijd met hetzelfde account inloggen en niet 20 verschillende accounts hebben. Maar ja goed, elke account brengt natuurlijk het risico met zich mee dat je gehackt wordt en data verliest of nog erger. Mm-hmm. De enige manier om geen data te verliezen is om het in je hoofd te houden. En zelfs dat is natuurlijk geen garantie. Precies, ja. Ja, nou ja, het is hetzelfde verhaal als je paswoord, wat overal verschillend zou moeten zijn. En we gebruiken meestal toch allemaal hetzelfde paswoord, want ik wilde geen 20 in mijn hoofd hebben. En dat is uiteindelijk heel erg gevaarlijk. Ja, maar dan is het dan gevaarlijker dan dat we één single Microsoft account zouden hebben. Dan worden we minder snel gek. Als we 8 accounts hebben met hetzelfde paswoord, dan weten we in ieder geval die andere 7, dan moet je dan nog weten dat je die hebt. En dan moet je de user nog naam nog van zoeken. Ja. Dus dat is wel een voordeel. Maar het aantal keren wat ik persoonlijk bijvoorbeeld mijn paswoord kwijt ben. En gelukkig zit er dan altijd zo'n dingetje. En dan sturen ze wel weer een e-mailtje met je paswoord. Dat is enorm. Ja, ik weet het gewoon niet meer. Al die sites waar ik me heb aangemeld. Al die, weet ik veel, nieuwsdiensten. Ik zou blij worden als ze zouden zeggen. We moeten afscheid nemen van het wachtwoord. Dat is namelijk een hele probleem. Het is iets wat vroeger ooit bedacht is. En als je nu een veilig wachtwoord wil kiezen, moet je... Ja, we nemen gewoon zo'n CAZ-organisatie die nooit een certificaat op straat gooit. En die nemen we allemaal een certificaat. Ja, iets anders. Maar een wachtwoord is zo verschrikkelijk verouderd. Een wachtwoord is een beetje als een cijferslot. Ja, precies, ja. Ja. Ja, maar het doet het wel op slot, maar echt veilig is het niet. We vragen 4 cijfers apart, dus ja. Er zijn wel 10.000 mogelijkheden. Ja, er zijn maar 10.000 mogelijkheden. Oh, maar, ja. Maar toen het bedachten waren wel 10.000. Ja, precies. Dat is het hele probleem. Het gaat om vernieuwing en om innovatie. En het vermogen van een enkele hacker om sneller te lopen dan de rest. En het onvermogen van de grote organisatie om mee in de pas te lopen. Dat is heel goed. Maar het wordt ook allemaal zo groot, jongens. Hoeveel websites heb ik al? Hè? En een stuk of 7. Hoeveel websites heb ik mijn paswoord gegeven? Dat zijn er tientallen, misschien honderden. Het wordt allemaal onbeheersbaar. Hè? En de cijfers worden zo groot. Ik zag van de week dat er wordt nu gesteld dat Android nu 10 miljard apps gedownload heeft. Ja. Dan denk ik 10 miljard apps. Hallo, 1,3 per wereldbevolking. Wat zijn dat voor cijfers? Dus ik dacht, dat hebben ze helemaal fout gezegd. Dat ze bedoelen miljoen. Nee, inderdaad. Apple doet ook 1 miljard per maand downloads, app downloads. Ja, maar sommige apps zijn natuurlijk 3 miljard niet echt wat. Maar sowieso, het hele internetverkeer gaat steeds meer over mobiele telefoons. We hebben nu gezien, sinds deze week heeft de crawler... heeft een nieuwe detectie voor smartphone content. Dus Mirjam, moeten we een speciaal genereren voor vanuit SharePoint? Moeten we speciale generaties doen voor telefoons? Omdat Google nu een crawler heeft die smartphone content kan herkennen? Of regelt Microsoft dat speciaal gewoon op de achtergrond? Heb je daar geen invloed op? Om content van telefoons te doorzoeken? Nee, andersom. Daar hebben we wel apps voor, hè? Andersom, maar de robots van Google sinds deze week herkennen nu de sites die geschikt zijn voor smartphones. En indexen dat apart, zodat je als je gaat Google zoeken via je telefoon, dat je de sites die geschikt zijn voor smartphone content hoger in de ranglijst komen en in ieder geval boven aangezet worden, zodat je daar als eerste heen gaat. Oh, oké. Okay. Dat zou Bing zijn wat dat dan moet regelen aan de Microsoft kant. Aan de generatie van websites enzovoort zal dus moeten worden gesleuteld sinds deze week om te zorgen dat je natuurlijk als site bovenaan blijft komen. Want als je dus als site nu binnenkort geen smartphone content aanbiedt, dan zak je dus voor het meest gebruikte device ter wereld, zak je in de ranking qua of je al gevonden wordt of niet. Ja, ik weet niet hoe ze dat berekenen. SharePoint heeft out-of-the-box mobile views. En je kunt ook nog zelf je eigen versie maken op SharePoint. Maar hoe zien zij, hoe bepalen zij dat? Kijkt zij naar je crawler of naar je device file? Ik heb geen idee. Nee, die details. Ja, het is deze week bekend geworden dat die crawler in het leven is. Dus vanaf nu moeten we studeren. Ja, precies. Ja, dat zullen we dan allemaal moeten, ben ik bang. Ja. Dus developers, luisteren naar deze podcast. We hebben weer wat te doen voor tussen kerst en oud en nieuw. SkyDrive, want je kon toch niet bij je iCloud daar? Je kan nu SkyDrive voor iPhone downloaden. Oh, die SkyDrive trouwens, daar word ik ook niet vrolijk van. Ik had van de week bij iemand die op zijn thuiscomputer Windows Live Mail heeft. En tegenwoordig als jij een fotootje schiet en dat als bijlage in de e-mail wil stoppen, dan maakt Windows Live Mail daar een of andere webalbumachtige pagina van. Mm-hmm. Zodat je die in een webbrowser kunt bekijken. Dus niet meer als een bijlage kunt openen aan de ontvangende kant, maar je opent een webpagina aan de ontvangende kant. En voordat dat werkt, heb jij een SkyDrive-account nodig. Ja. Dus als jij geen SkyDrive hebt, kun je tegenwoordig geen foto's meer versturen. Ja, met en Windows, het e-mailprogramma zegt gewoon keihard, hey, er is een fout op de mailserver. Hij doet het niet. Klik je niet SkyDrive te activeren. Ik zoek het bij die provider of ze misschien die mailserver hebben veranderd of dat die misschien down was. Heel vaag. Maar je kunt tegenwoordig in Windows Live Mail geen foto's meer versturen als bijlage. Het wordt in een webalbumachtige jasje gegoten. En die foto's worden op SkyDrive opgeslagen. Hmm. En dan is natuurlijk mijn vraag. Wat moet Microsoft met mijn foto's? Waarom moet Microsoft de foto's die ik in een e-mail stuur opslaan store in hun cloud. En wat nou, doen ze daar godsnaam allemaal mee? Ik ga het de komende week testen. Nou, ik vind sowieso live mail vanuit, als we dan even teruggaan naar particulieren. Als je een computer koopt, zal ik maar zeggen, met Windows 7, dan zit er geen mailer op. Dan heb je de keuze uit live mail vanuit Microsoft of de Outlook standaard door bij Office. Dus dan zal je een Office moeten kopen. Stel dat je dat helemaal niet nodig hebt of je gebruikt alleen de meegeleverde Office Basic, of hoe die dan ook heet, waar alleen die zo'n uitgeklede Word en Excel in zit. Dan heb je wel een uitdaging voor mail. Want de live mail, als je daar een normaal account in gooit, zal ik maar zeggen een gewoon pop-account, dan klik je die met één klik je dat hele account weg, plus alle mail, alle data. Dat doen eigenlijk alle klanten standaard. Dus iedereen vloekt zich helemaal wezenloos over live mail. Dus ja, eigenlijk, niet alleen dat, hè? Als je dat eigenlijk kan je dus live mail niet installeren, is mijn conclusie. Het is een product wat niet bruikbaar is. Het is alleen bruikbaar met de cloud, maar niet met popboxen. Dus als je dus popboxen hebt, dan moet je dus kiezen om live mail te dumpen. En dan als je geen Outlook wil nemen, dan blijft dus volgens mij misschien Thunderbird als enige conclusie. Dus Microsoft lijkt wel. Ik vind wel, Martin, want je stelt het nu heel zwart-wit. Maar ik vind dat er ook alweer een voordeel aan zit. Want wat moeten we eigenlijk anno 2011 nog met popboxen? Laten we wel zijn. Ja, goed. Niet alleen pop, hè. De meeste providers hebben natuurlijk ook IMAP. Maar goed. Ja, maar die klik je ook zo weg. Je kan, laat ik dan zeggen, accounts. Bij eigen provider. Meer er zijn natuurlijk ook providers die inmiddels Exchange zijn gaan aanbieden in plaats van pop. En hebben gezegd, nou pak lekker die webmail, want die zit er standaard in. Ja. Ja, dus, nee, dat is een goede keus. Maar ik bedoel, als je dus zegt, eigenlijk is live mail dus geen product. Daar kan je alleen maar mee werken in de live cloud. En voor de rest moet je er niks anders mee willen doen. Dat is eigenlijk de conclusie van dit moment. Daar maken ze echt een grove fout. En we zien dus ook steeds meer Thunderbird op poppen. Omdat mensen gewoon het veel te waardeloos vinden, live mail. Poppen, ja. Ja, ik vind het wel bijzonder. Een soort push away. Wat we natuurlijk sowieso al zien met HTML5 browsers. Dat de IE8 bij iedereen vervangen wordt door Chrome. Omdat die wel HTML5 doet. Ik denk dat Microsoft terug aan het gaan is naar zijn roots. Naar zijn core business aan het zoeken is. En dat ze denken, nou ja jongens, die browser, dat willen we eigenlijk niet. Maar we kunnen er niet zomaar de stekker eruit trekken. Dus we laten gebruikers de stekker eruit trekken. Ja. Nou goed, ik kies dan gewoon voor van we doen geen browsers meer. Ja, dat Outlook Express, hè, van vroeger. Dat vond iedereen wel geweldig. Wat krijgen we nu muziek? Het heeft natuurlijk al heel veel generaties van verandering en andere namen doorstaan. Ja. Mm-hmm. Ze zijn aan het zoeken. En ja, het buzzword nu is cloud. Dus je hebt geen product, je hebt geen dienst meer. Als je niet ook een cloud variant naast hebt of erbij hebt. En ja, waarom zou je niet alles daar naartoe schuiven? Ik vind het op zich een goed initiatief om te kijken of we pop om zeep kunnen helpen, hoor. Hmm. Pop wil ik iets, ja. Het, ja, pop, oké. Okay. Ja, vind ik ook, heb ik ook niks op tegen. Middel. Dus dat is er ooit gekomen. En toen kwam er gelukkig ook nog pop over SSL. En ja, pop is eigenlijk gewoon proprietary, zou ik zeggen. Er zijn mooiere manieren eenvoudigere manieren, ja. Webmail is er één van. Je vindt dus dat Bart al zijn foto's wel via eerst op SkyDrive moet zetten en ze dan moet een linkje boeken. Nou, weet je wat het is? Ik ben natuurlijk wel begaan met de mensen die zeggen van het gaat om snel en ik kan het allemaal niet zo volgen. Aan de andere kant, kijk, de problemen ontstaan. De camera's worden steeds groter. Dat wil zeggen, de foto's worden steeds groter. Het delen van informatie wordt steeds moeilijker. En ik heb natuurlijk zo'n Galaxy S2, zo'n Android toestel. Mm-hmm. Met prachtige foto's mee op 8 megapixel. Al lang voordat de iPhone 4S dat ook deed op 8 megapixel. En als ik dat ding aan de oplader hang, thuis, dan zegt mijn telefoon, hey, wacht even, we hebben wifi, we hebben stroom. Ik ga eventjes voor jou die foto's die je genomen hebt, ga ik uploaden als privéfoto's naar een privéalbum in je Google account. Mm-hmm. En dat gebeurt eigenlijk gewoon op de achtergrond. En als ik dan later denk van, hey, ik ga even een foto delen, dan kan ik ze gewoon kiezen. En als ik ze dan wil verzenden naar iemand, in een e-mail van mijn part, dan hoeven ze niet meer van mijn toestel naar het internet, want ze staan er al. Kijk, en dan vind ik dat het, ja, dan wordt het wel beter. Dus ja, cloud, het wordt heel erg op de voorgrond gepositioneerd. De cloud wordt echt gesleten aan eindgebruikers. Dat vind ik niet zo verstandig. Maar als je er mooie oplossingen mee maakt, dan er zijn zoveel users die het een rotzorg zal zijn hoe het werkt, als het maar werkt. Oké. Bart maakt zich er zorgen over, maar jij denkt de rest van de users vindt dat als het maar gewoon soepel en goed werkt, dan is het... Je moet jezelf de vraag stellen. Kijk, je kunt niet iets delen zonder het te delen, snap je? Mm-hmm. Ja. Dus als je dan iets wil delen, ja, dan kan je het hooguit hebben over de manier waarop je het wil delen. En hoe dat waar ik het probleem mee heb, is het feit dat zonder mij daarover in te lichten, zonder dat aan mij te vragen, kan ik niet meer foto's als een bijlage meesturen. Met Windows Live Mail. Gedeeld worden in de cloud. Mm-hmm. Met Windows Live Mail, ja. En, als we de pop gaan, afschieten, dan moeten we dus wel ergens heen, zal ik maar zeggen. Ja, precies. En als we dan Live Mail blijkbaar niet vertrouwen of niet leuk vinden, dat of de Microsoft Way waarop ze hun foto's ongevraagd ergens neerpleuren, dan kunnen we dus kiezen voor Gmail? Precies. Het gaat allemaal dezelfde kant op. En natuurlijk heb je er wel toestemming voor gegeven, alleen je bent het je niet bewust. Dat is wat anders. Ja, maar dat is natuurlijk waar het om draait. Dus je bent boos of je voelt je in je kruis getast, omdat er nergens een pop-up gekomen is die vroeg, zeg Bart, vind jij het goed als? Nou, het probleem vind ik ook dat mij nergens wordt uitgelegd wat ik moet doen. Het feit dat ik mij moet aanmelden voor het SkyDrive, dat ik een live mail ID of een paspoort moet aanmaken bij Microsoft, ondanks dat ik gewoon met een pop-account gebruik maken van dat programma. Want toen hoefde je aanmelden. Maar dat komt door de hele push naar Live en naar Passport en naar OnePassport. Bring them wil ik met Live mail aan de gang, dan zal ik heel Live Essentials moeten gaan installeren, waar een tekstverwerker in zit, een blogprogramma in zit, Messenger in zit. Wat een draak is dat? Die Live Essentials, dat is een fout in het kwadraat volgens mij. Ja, maar dan neem je toch niet, jongens. Ja, ik denk dat het probleem is. Live Essentials is gewoon een fout voor Microsoft. En er is geen alternatief. Dus je moet je moet of gewoon Office kopen. Of je moet bij de Mozilla-tak je heil zoeken. Want de Microsoft Live is gewoon kookt op dit moment niet gaar. En het kan over een half jaar beter zijn. Maar op dit moment kan je er geen donder mee. Er is een programma, een gratis programma, dat heet Decrapifier. En dat is een tooltje. En dat kun je draaien op een pas gekochte computer in de winkel. En dat flikkert alle troep eraf. Dus alles wat niet standaard Windows is. Kennis waar je niet om gevraagd hebt. Noem het allemaal maar. Proefversies van de duizendste PDF-lezer die niet van Adobe komt. Decrapifier, ja. Nou, ik denk dat we niet meer verder kunnen met de rest van het nieuws. Dat de podcast wel het eind bereikt heeft. We hadden nog veel meer nieuws. Maar volgende week verder. Prettig weekend. Iedereen, Mirjam is ondertussen uitgelogd. Hartstikke bedankt langs deze weg nog. Ik zal straks nog even achteraan bellen. Maar hartstikke bedankt voor deze SharePoint-instructies. Ik denk dat luisteraars nu heel duidelijk weten hoe en wat. Ja, volgende keer net voor kerst. Dan nemen wij gewoon om 11 uur weer de podcast op. En is hij ook via itwende.nl live te beluisteren. De live verbinding is weer, moest ik promoten van Bart, maar zelfs als we dat zeggen voor de podcast, vergeten we dat. Ik wil geen live verbinding. Wat? Nee, laat maar. Zo. Ik wil ook een XMPP chat aan Skype hangen in de toekomst, zodat mensen misschien in onze Skype kunnen meechatten, zodat wij in onze Skype een soort interface hebben daar naartoe. Die ambitie, dat idee heb ik. Mochten mensen daar een uitgewerkt voorbeeld van hebben, graag mailen naar broerse@martinik.com. Ja, we zitten op live feedback te wachten. Kunnen we meteen mee reageren? Ja, graag. Want het is soms best wel leuk. Ik spreek iedereen volgende week. Doei. Tot ziens.